chrupiącego pieczywa. Bo w Lidlu mamy dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 stycznia, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Przewodniczący klubu PO odpowiada na groźby szefa Solidarności. Jeśli chcę gdziekolwiek ze związkowcami wędrować, to zapraszam do mnie. Pigułka dzień po w Polsce do kupienia bez recepty. Politycy komentują. Bardzo dobra wiadomość. Dziwię się, że polski rząd bezmyślnie chce podporządkować się tej decyzji. W serwisie też rozwikłana zagadka znikających indyków. Zapraszam do mnie, tak przewodniczący klubu parlamentarnego PO odpowiada na groźby szefa Solidarności. Piotr Duda, zapowiadając rozszerzenie protestów w przypadku szybkiego uchwalenia ustawy górniczej, powiedział tak. Znamy wasze nazwiska i imiona i wiemy, gdzie mieszkacie. I immunitet wam nie pomoże. Słowa te kierował do posłów ze Śląska. To niepokojąca próba pośredniego wzywania do jakichś samosądów, ocenia Rafał Grupiński. Osobiście podam swój własny adres panu Dudzie. Jeśli chcę gdziekolwiek ze związkowcami wędrować, to zapraszam do mnie, bo ja odpowiadam za głosowania w Sejmie, żeby pozostawił śląskich posłów w spokoju. To po pierwsze. Po drugie, nie znam i nie chcę znać adresów żadnych związkowców. Nie mamy zamiaru stosować jakichkolwiek gruźb. Chcemy rozmawiać, chcemy dialogu, chcemy uratować miejsca pracy. Pierwsze czytanie projektu ustawy, która realizuje rządowy plan naprawczy dla kompanii węglowej, zakończyło się wczoraj przed północą. Drugie planowane jest dzisiaj. Tak zwana pigułka dzień po zapobiegająca ciąży będzie sprzedawana w Polsce bez recepty. Decyzja jest bezwarunkowa, wyjaśnia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk. Komisja Europejska o tym zdecydowała jako państwo członkowskie. Nie mamy, mówiąc kolokwialnie, nic do gadania. Jesteśmy członkiem Unii i do praw obowiązujących w Unii musimy się dostosować. To jest decyzja, która została opublikowana w poniedziałek, obowiązuje więc dniem publikacji. Chwali ją Dariusz Joński z SLD, gani Anna Zalewska z PiSu. Cieszę się, że tym razem Komisja Europejska zmusiła Ministerstwo Zdrowia i nie miało wyjścia i podjęła taką, nie inną decyzję. Tu w parlamencie to na pewno by nie przeszło, wtedy na pewno i PiS i duża część Platformy by to po prostu zatrzymała. No to jest tylko zalecenie. W dodatku prawdopodobnie w tle z firmą farmaceutyczną tak działa Komisja Europejska. Tak naprawdę większość dyrektyw to wynik działania lobbystycznego. Do tej pory w Polsce na pigułkę dzień po trzeba było mieć receptę. Zamieszanie podczas procesu generała Pawła Bielawnego, który odpowiada za nieprawidłowości przy ochronie wizyt VIP-ów w Smoleńsku w 2010 roku. Policja sądowa nie wpuściła na pierwszą jawną rozprawę dziennikarzy mediów elektronicznych. Sprawę tę wyjaśnia sąd. Na przeszkodzie stanęła sądowa policja, która zażądała pozostawienia wszystkich urządzeń w prowizorycznie przygotowanym depozycie. Kiedy dziennikarze zapytali o podstawę prawną, odpowiedź była taka, że to decyzja sądu. My skończyliśmy już tutaj z państwem rozmawiać na ten temat. Poinformowaliśmy was, że nie możecie wejść. Ale co ciekawe, w depozycie miały pozostać także telefony komórkowe, mimo iż sąd na ich wniesienie się zgodził. Szanowni, jeżeli ma pan telefon, który umożliwia rejestrację obrazu i dźwięku, no nie wejdzie pan z tym telefonem. Poprosiliśmy więc o interwencję rzecznik sądu okręgowego, ale jak się okazało, pani sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak prowadziła w tym czasie inną rozprawę i nie była w stanie interweniować. W konsekwencji rozprawa generała Bielawnego dobiegła końca, a dziennikarze na nią nie weszli. Otrzymaliśmy jednak zapewnienie, że sprawa zostanie wyjaśniona. Szczególnie, że jak mówi była minister sprawiedliwości, sędzia Barbara Piwnik. Nie wiem, jaka była podstawa i czyjej decyzji, że z tym sprzętem nieczynnym w danym momencie nie można pozostawać na sali rozpraw. Do sprawy rzecznik sądu ma się ustosunkować po godzinie 15. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Za kilometrówki przed Komisję Etyki. 9 posłów wezwano na zamknięte posiedzenie Komisji Etyki. Stawiło się tylko 2 parlamentarzystów, informuje nie kryjąc żalu szef komisji Tomasz Garbowski z SLD. Poseł Słuski, poseł Kazimierczak, którzy przedstawili swoją opinię w tym zakresie, czują dyskomfort w stosunku do zaistniałej sytuacji. 3 posłów tych najbardziej medialnych, poseł Hoffman, poseł Rogacki i poseł Kamiński, przedłożyła wczoraj wyjaśnienia, czy nic się nie zmieniło w tej materii. Niestety z przykrością stwierdzamy, że chcieliśmy wyjaśnień ustnych, bo my zastanawiamy się pod względem etycznym, a nie pod względem prawnym. 3 bohaterowie afery madryckiej w wyjaśnieniach dotyczących rozliczania służbowych podróży nie wyrazili skruchy za nieprawidłowości. Nadal też utrzymują, że mieli prawo rozpisać zagraniczne służbowe wyjazdy jak chcieli. Sprawa poselskich kilometrówek wróci na Komisję Etyki na kolejnym posiedzeniu, prawdopodobnie na początku lutego. I na koniec jeszcze tajemnica znikających indyków, rozwikłana. Nawet 5000 tych ptaków zniknęło w ostatnich miesiącach z transportów jednej z firm z Olsztyna. Jak się okazało, za kradzieżami stała szajka. Rozbili ją policjanci. Historia była jak ze znanej kreskówki. Dziś pieczony indyk. Pieczony indyk. Jestem Podrobek, miejscowy dostawca drobiu.

Znowu wiosna, w zodiaku skacze baran, fika, byk. Przyszła wiosna i zamknął się w przyrodzie roczny cykl. Znowu w pioskach rzodkiewka i szczypiorek jeszcze mdły. To jest wiosna, lód pęka, trzeszczą kry, aż lecą skry. Krótsza nocka i kosztem tego dłuższe dni. Zielone strzela w źdźbło, kocury w chaszczach drą już koty. W powietrzu wisi seks, który ogłupia jak narkotyk. Więc zgłupieć przyjdzie znów i wśród fijołków znów się tarzać. I ptactwo pośród bzu niebawem zacznie się rozmnażać. Znowu w kościach i w żyłach nowe życie, nowy duch. Przyszła wiosna i wszystko ma pachnący świeży chuch. Trudno sprostać ciągotce, która nas w tę świeżość pcha. Bo gdy wiosna, to nagle tracą sens przeróżne dna. W gnieździe boćka od paru dni orgietka trwa. Kopyta rusza już cykl produkcyjny chlorofilu i dziko nęci szus w tę nową zieleń w dezabilu. No głupio, szkoda słów być znowu małpą z mózgiem mikro. Mieć umysł niby zdrów i tak skretynieć, że aż przykro. Znowu prostak się budzi, mimo woli w każdym z nas. Przyszła wiosna, więc wilka, jak to mówią, ciągnie w las. Oj, żałosna jest puenta niecnych ciągot w taki czas. Gorzki posmak ma wiosna, gdy ją brać na pełny gaz. No bo wiosna to taki idiotyczny czas. Niestety o to chodzi właśnie. Idiotyczny czas, idiotyczny. Mój znajomy, proszę panów, zwracam się do kolegów i do państwa przy radioodbiornikach. Mój znajomy, który ma duże gospodarstwo pod Wrocławiem, zauważył, że zgłupiały pszczoły wyłażą z uli i usiłują, szukają kwiatów do zapylenia. Tu nic. Tak, i potem nie mogą wrócić do tych uli i padają. Wracają. Nie, wracają. Ale podobno nie tylko pszczoły się szykują do zapylania. Słyszałem o tym, jak to wiosną. Tak. Ja widziałem ale nawet psy się jakoś tak ożywiły. Ale kota widziałem, jak się lubieżnie przeciągał. Mruczał? Mruczał, jeszcze wąsy podkręcał. Także, proszę państwa, są anomalie rzeczywiście pogodowe, no ale z drugiej strony cieszymy się, że na początku roku mamy taką wiosenną atmosferę. I nie tylko na początku. Będziemy tę atmosferę podtrzymywać jeszcze przez jakiś czas na pewno. Bo też, proszę państwa, wypada chyba powiedzieć o początku roku. Nie mieliśmy okazji się z państwem jeszcze słyszeć na antenie Trójki w nowym 2015 roku. Dlatego wszystkiego dobrego w nowym roku. Tak, wszystkiego najlepszego życzymy państwu. Tak sobie myślę, pszczoły, koty, ja i na Leszka z sympatią spoglądam jakoś tak wiosennie. No, bo Leszek, ty się może przesiąść. Dzisiaj dobrze. Ładnie wyglądam. To no. Może dlatego. Dlaczego siedzę pod stołem, to nie wiem. No, ale wszyscy siedzimy pod stołem. To i tak tego nie widać. To chyba na wszelki wypadek. Proszę państwa, teraz będziemy taki sketch. Jest to przy okazji jeszcze, powiem, że pewien słuchacz dotarł do nas przez naszą stronę internetową Kabaretu Elita i prosił o nadanie tego sketchu. Po prostu chyba tak, bo powiedział, że chodzi o sketch, gdzie jest mowa o głaskaniu jamnika. A to twój sketch. No nie, nie wiem, ale tak, to chyba jedyny sketch jest o głaskaniu jamnika i chyba mu o ten chodziło właśnie. Ja nie wiem, czy jamnika tak łatwo się głaszcze? Pod włos? Nie, tylko z włosem. Tylko z włosem. No, jamnika długo się głaszcze. Łysego zwłaszcza. Tak. To posłuchamy. Kolejny rok mamy już za sobą. Czy można pokusić się o podsumowanie go pod względem satyrycznym? No, myślę, że można. Aha, a więc postawmy sprawę tak. Czy miniony rok pod względem satyrycznym można uznać za udany? Z całą pewnością można uznać. Co? No, rok ma się rozumieć. No, ale czy za udany? Zaraz, ja tak przysłuchuję się tej rozmowie i nie wiem, czy pan kpi, czy o drogę pyta. Kto? Pan. Ja? Nie, pan. Ja? No wybaczy pan, ale raz jest dwóch. Jak pan mówi pan, to właśnie nie wiadomo, do kogo pan mówi, tak? Do pana. Czyli do mnie. Nie, to raczej do mnie.

ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna. Tych z Państwa, którzy dopiero w tej chwili włączyli odbiorniki, informujemy, że nam się nic nie pomieszało w głowach, tylko naprawdę wiemy, że jest styczeń, ale no po prostu to jest ze względu na temperaturę wiosenną, właśnie takie dzisiaj są piosenki. To jeszcze kilka razy będziemy musieli mówić, że chyba nam się nie pomieszało w głowach. Bo tak, a i tak nikt to nie uwierzy. Piosenki, no? Albo wystarczy nic nie mówić, to wtedy nie wyjdzie na jaw, że nam się pomieszało. Tak, ale mnie się coś pomieszało w głowach. Bo ja właśnie tak patrzę na Ciebie i odnoszę tego, wrażenie, tego, że tego jamnika pomieszało. Za mało. No nie było, no właśnie sobie, bo to mnie się pomieszało w głowie właśnie. Aha, o tej od tej wiosny właśnie, dopiero teraz będzie ten sketch z jamnikiem właśnie. A to inny słuchacz prosił. A poprzedni to był po prostu dla innego słuchacza, który też prosił nas o sketch. A gdyby ktoś pamiętał, sam sobie coś życzył, to zapraszamy na naszą stronę internetową www.kabaredelita.pl i przez tę stronę się można z nami porozumiewać i ewentualnie sobie zamawiać jakieś ekstra produkcje. I tam można posłuchać naszych audycji lokalnych. Też. Sami Państwo słyszycie, pomieszało im się jednak. Witam panu, witam i zapraszam. Dziękujemy, bardzo dziękujemy. Można tu, panie dyrektorze? Proszę, proszę, proszę, panowie, siadajcie i odpowiedzcie mi, no jak waszym zdaniem minął rok? Dobrze, panie dyrektorze. To mało, bardzo dobrze. No to się cieszę, a co waszym zdaniem w tym minionym roku było takiego, no, szczególnego? Nic, panie dyrektorze. Tak jest, to znaczy rok jak rok, 365 dni minęło i trzeba kupić nowy kalendarz. No ale chyba coś zauważyliście. Co się zmieniło u was, no u waszych kolegów w zakładzie? Nic. Jak? Tak, zupełnie nic przez cały rok? Jo, panie dyrektorze, Grzegorczykowi wyłysiał jabłko. No tak, no, ale to chyba nie jest wydarzenie godne odnotowania w skali roku. On go za dużo głaskał. Tak, no. Żonę też ma łysawą. Bo za dużo ją... Panowie, co wy mi tu w ogóle gadacie? Ja was zaprosiłem tutaj do siebie, żeby pogadać o tym, jak oceniacie kondycję naszej firmy, jej osiągnięcia. Jakieś tam te drobne, prawda, mankamenty na przestrzeni minionego roku. A wy mi tu wyjeżdżacie coś o jakimś tam jamniku Grzegorczyka. No panowie. Tego Grzegorczyka przepraszam pana dyrektora. Przepraszamy, to może my już pójdziemy. Tak, nie pójdziecie nigdzie, panowie. Siadajcie i patrzcie. No, co tutaj wisi... Obraz? Nie, raczej plansza. I co ona przedstawia? No, ja tam się nie znam na malarstwie. Ja też, jak kiedyś była wycieczka do muzeum, to akurat chorowałem, ale mam usprawiedliwienie. Panowie, drodzy przedstawiciele załogi, ta plansza przedstawia krzywą wzrostu gospodarczego naszej firmy i jak ta krzywa idzie? Patrzcie, w górę. W górę idzie. A dlaczego? A może dlatego, że ten obraz krzywo wisi. Właśnie, może ja jego wyprostuję, to ta krzywa pójdzie w dół. Panowie, plansza wisi prawidłowo, a krzywa rośnie dlatego, że w naszej firmie w minionym roku nastąpił wzrost gospodarczy o 15%. No. Cieszycie się? Bardzo, panie dyrektorze, Panie dyrektorze, po mnie może nie widać, ale ja się jeszcze bardziej cieszę. No tak, a 15% waszym zdaniem to dużo? Wino. Co wino? No, wino ma 15%, więc to trochę więcej jak piwo, niestety mniej niż gorzało. Ależ panowie, mi idzie o to, żebyście sobie uświadomili, że w naszej firmie w minionym roku nastąpił 15-procentowy wzrost gospodarczy. Czy wy macie tego świadomość? No ja mam. I, panie dyrektorze, może po mnie nie widać, ale ja mam bardzo też. I właśnie po to was tu zaprosiłem, żeby z końcem roku przekazać wam tę radosną nowinę. Myślę, że powinniście teraz z podniesionym czołem wrócić do grona swoich kolegów, wszystkim powiedzieć o naszym wielkim, wspólnym sukcesie. Jakim? Ja wiem, pewnie pan dyrektor wygrał w lotto. Ojej, o naszym sukcesie, czyli o wzroście gospodarczym. Powinniście to, panowie, przeżyć emocjonalnie, ucieszyć się. Przecież w tej sytuacji macie powody do czego waszym zdaniem macie powody, Do rocznej premii. I podwyżki płac. Co wy za bzdury gadacie? Nie? Do dumy macie powody, do dumy i satysfakcji z osiągniętego wzrostu. A teraz, panowie, idźcie do pracy i podzielcie się z resztą załogi waszą radością. Dziękujemy, panie dyrektorze. Dziękujemy, panie dyrektorze? Może po mnie nie widać, ale my bardzo dziękujemy. Ja rozumiem waszą radość, prawda, i wdzięczność. To musi być wspaniałe, cieszyć się z takiego gospodarczego wzrostu. A jeśli teraz powiecie tak sami na zakończenie, tak od siebie, bo ja chciałbym jako to szef firmy usłyszeć, jakie to po prostu największe, najistotniejsze wydarzenie miało miejsce w minionym roku w naszej firmie? Ja wiem, panie dyrektorze, Grzegorczykowi wyłysiał jabłko. On go chyba za dużo głaskał. Wiosenno-letnie granie, owady tną jak z nut. Kwiaty nad stawem, zasłuchane żaby i w wodzie stary wód. Nastrój wiosenno-letni, miłość we wszystko tchną. Państwo szpakowie jeszcze bezdzietni dyskretnie do siebie lgną. Na ziemi asfalt, bruk, cement, glina, a na tym wszystkim wyrosła roślina. Czy starczy jej życia, siły, przebicia, gdy ptak radośnie zaśpiewa o wiośnie? Lub dajmy na to, gdy przyjdzie lato, każda roślina wtedy by rada mieć tak jak chłopiec, miewa dziewczynę, po prostu mieć swego wada. Tak sobie roi, w kwiatki się stroi, a w jej maleńkiej podświadomości kiełkuje niepewność, czy jej się spełni, czy też się podda wiatr opylności. No ja wiem, no podda się chyba, ale choć nie chciała, pewna odmiana by jej się przydała. Tak. No, zobaczymy. Wiosenno-letnie granie, la la la la la la. Kwiaty nad stawem, zasłuchane żaby i w wodzie stary gut. Nastrój wiosenno-letni, miłość we wszystko tchną. Państwo szpakowie, zobacz bezdzietni, dyskretnie do siebie lgną. Na sam początek nadleciał gączek, małą roślinkę zostawił w spokoju i poszybował do pięknej róży, co rosła na grządce, pardon, na gnoju. A róża czekała, nasłuchiwała, czy leci jej miły kos na tym zotni. Gączek nadleciał, róża załkała, bo wcześniej ją ogrodnik. Pusto wśród grządek zabrzęczał bączek, zawrócił tnąc skrzydłem w miarowo powietrze, a mała roślinka rosła na glinie, kołysząc się już na wietrze. No popatrz, miał a nie bączek, mówiła? Nie. Ale bączek pierwszy miał. Tak, ale on się spóźnił. A, czyli kto późno przychodzi, ten My nie zmieścimy wszystkich piosenek o wiośnie w tej godzinie. No to przecież Janek śpiewał, Grechuta śpiewał. Trochę zostanie ci piosenek, ale w ogóle ja myślę, że proszę panów, zmienia się w ogóle taki ten anturaż około świąteczno-noworoczny, ponieważ tak, no zawsze to się łączyło ze śniegiem, z sankami, w ogóle nawet wystrój, nawet czy choinek, czy żłóbka, prawda, bożonarodzeniowego. W tej chwili to wszystko właśnie by trzeba zmienić na jakiś taki wystrój wiosenny. Świeże kwiaty. Rośliny, skowronki, ptaszki. Konwalie. Konwalie Mikołaj na przykład w slipach, powiedzmy, albo... Bez! Nawet bez, tak. Albo tam w takim... Tak, ale chodzi wam o Mikołaja drugiego, tak? Mikołaja tak, drugiego, no. Romanowa, tak. Także... A zamiast choinki wierzba płacząca. A dlaczego płacząca? Tęskni za zimą. A, że tęskni za zimą. No tak. No to, dlatego, proszę Państwa, to jest pole chyba dla plastyków, w ogóle dla scenografów też i ludzi robiących dekoracje około świąteczne, żeby wprowadzili tutaj akcenty wiosenne takie. Tak, Jurek, ale ty tak mówisz, bo nie chcesz śpiewać, tak? Zaśpiewaj o wiośnie. Mam zaśpiewać? No zaśpiewaj. Dobra, ale z kobietą. Może być z kobietą. Z kobietą, Dasz. To tak. Uśpionymi ulicami, krok za krokiem idę z tobą nocą późną. Jestem w tobie minimalnie zakochany, więc potraktuj moją miłość raczej luźno. Wielkich planów lepiej nie snuj, moja miła, typu domek, jakieś raty, meble, wóz. Jeszcze żadna nigdy cię nie usiedliła? Nie. Ponad wszystko cenię idealny luz. Niedopięty, niedomyty, niewyspany, niekompletny, nieszczególny i niemodny. Wiedziesz, żywot lekki i nieuczesany, ale luźny, nienerwowy i wygodny. Bez dogmatów, świętych zasad, ideałów, charakteru i cnót w tobie szukać próżno. Jak to mówią, jesteś w czepku urodzony, ale w czepku zawiązanym luźno. Znowu wiosna, wsiakość, lata szybko lecą, znów gapimy się na gwiezdny wielki wóz. Posiwiałaś, moja miła, już co nieco i kuleje trochę twój znoszony luz. Jakoś przeszło nam się razem przez to życie i pójdziemy jeszcze długo, mamy czas i nie wiemy, co to stresy i nerwice. Chociaż czasem trochę mi na nerwach grasz. Owszem. Niepoprawni, nienormalni, niezrzeszeni, obok biegu wielkich spraw i wielkich zdarzeń, uśmiechnięci, przygarbieni, przytuleni, pogrążeni w luźnym świecie luźnych marzeń. Trochę zimno, zapnij palto, popraw szalik, czas do domu, trzeba wracać, bo już późno. Tak idziemy, ludzie w czepkach urodzeni, ale w czepkach zawiązanych bardzo luźno, ale w czepkach zawiązanych bardzo luźno, ale w czepkach zawiązanych luźno. A to nie sam śpiewałeś. Nie, nie sam, z Małgosią Cholewą. Zresztą podobnie w poprzedniej piosence Marek Motas też właśnie śpiewał z towarzyszeniem Małgosi Cholewy. I jeszcze raz zaśpiewa Małgosia tak, Cholewa w powtórce z rozrywki. Zaśpiewa piosenkę Czego się boisz, głupia, w powtórce z rozrywki, bo teraz będzie co? Tak, powtórka z rozrywki. Kurze panie Leszku, co? No to Małgosia Cholewa zaśpiewa jako druga po kolei. To znaczy najpierw będzie... Chciałeś uniknąć słowa głupia, tak? Bo jako czego się boisz, głupia, głupia, tak, tak. Najpierw ojciec i synek skecz, potem piosenka, potem jeszcze wywiad, potem jeszcze jeden skecz. A, czyli będzie to... mówione, śpiewane, tak? Tak, tak, czyli no, bardzo oryginalne. Sztos piosenek, bardzo oryginalne. Bardzo. Ale no, słuchajcie, nikt jeszcze lepszej kolejności nie wymyślił. Nie, nie, nie, można odwrotnie. Piosenka. Takiej będziemy się trzymać. O tym nie wiedziałem. Proszę bardzo. Często spotykamy się z opinią, że dzisiejsza młodzież traci niepotrzebnie mnóstwo czasu, siedząc bez ruchu godzinami przy komputerze i oddając się bez reszty różnym grom elektronicznym. Ciekawy jestem, co na ten temat ma do powiedzenia mój synek Kaziu. O, właśnie, jesteś, Kaziu, jesteś. O wilku mowa. A o jakim wilku? O tym od baśki, co miała fajny biust? Co ty, synku, opowiadasz? Jaki znowu ten biustonosz? Ona była bez biustonosza, ona miała fajny biust. Kto ona? No Baśka, przecież tatko mówił coś o wilku, to ja zaraz pomyślałem o jego piosence. O piosence wilka? To wilk śpiewa? To taki zespół wilki. Ten ich solista, jak mu tam Gawliński, to on śpiewa, że Baśka miała fajny biust. Wystarczy. A to jeszcze nie koniec. On jeszcze śpiewał o innych dziewczynach, co to miały. Wystarczy, już nie chcę wiedzieć, co one tam miały. Gdzie miały? Aha, no dobrze. W takim razie mogę i sobie pobuszować w internecie. Właśnie chciałem pobuszować, znaczy chciałem o tym porozmawiać. Czy ty nie za dużo buszujesz w tym internecie? No gdzie mam buszować? Za czasów tatki to tatko mógł sobie pobuszować w zbożu, a teraz w mieście nigdzie nie widziałem zboża. No. Nie bądź, Kaziu, taki mądry. Przy tym komputerze to tylko tracisz czas. A tatko to tracił czas na zbijaniu bąków. Na jakim zbijaniu bąków? A tak, i to na skutecznym zbijaniu bąków, bo teraz ich nie ma. Teraz trzeba by chyba te bąki z zapałkami szukać. Bąki z zapałkami? Bąki. Kto ci o takich zabawach opowiadał? To dziewczynka była z zapałkami. Za moich czasów, synku, nie było żadnego zbijania bąków, kiedy ja byłem w twoim wieku. To wiem. To tatko nic innego nie robił, tylko ci czytał książki. A, żebyś wiedział, czytałem dużo książek. No bo nie było komputerów. Nawet gdyby były, to też bym czytał książki. Niepotrzebnie. Wałęsa nie czytał książek i w wieku tatka już był prezydentem. No tak, ale prezydentem nie zostaje się od czytania książek. A jak to jest dzisiaj z tym czytelnictwem? Upada czytelnictwo, czy nie upada? Na pewno upada, bo zdania na ten temat są podzielone. No tak, nasze dzieci niechętnie biorą książkę do ręki. Nawet telewizor niechętnie biorą do ręki. Wolą gry komputerowe. No, mój synek Kaziu też woli posurfować w internecie. Woli to niż z kolegami kopać piłkę na podwórku. Kaziu, to ty kopiesz w nogę? Tak, to ja, tatku, ale tak niechcący kopnąłem cię w nogę. No, nieważne. A jakieś komiksy oglądasz, Kaziu? Z komiksów to ja już wyrosłem. Teraz to wolę się skupić i zrobić kwiat lotosu. O, a skąd u ciebie takie zainteresowania ogrodnicze? To nie są żadne zainteresowania ogrodnicze. Ja dążę do osiągnięcia doskonałości duchowej. Oczywiście, każdy dąży do jakiejś tam doskonałości, ale po co ci ten dziwny kwiat? Ja w pozycji lotosu chcę osiągnąć stan nirwany. Narwany to zawsze byłeś. Ale po co ci jest potrzebny kwiat do pozycji lotosu? Bo ja, tatku, dążę do osiągnięcia stanu mistycznej ekstazy. No, Kaziu, ja ci dam ekstazy. Ojej, no tatko, zbyt wiele sobie obiecuję po ekstazy. Ja mówię o stanie duchowej ekstazy. No duchowej. Pewnie, że nie cielesnej. Skąd ty to wszystko wiesz? A z książek. To ty ślęczysz przy książkach, a nie przy internecie? Ja się o tych książkach dowiedziałem właśnie z internetu. Aha, taki sprytny jesteś. Sprytny jak czajnik. Dlaczego jak czajnik? No tak się mówi, sprytny jak czajnik. No. Każde powiedzenie skąd się wzięło. Nie bądź taki przemądrzały. Jeszcześ wszystkich rozumów nie pozjadał. Wszystkich nie. A ty, tatko, nie bądź taki mentor. No, Kaziu, tylko nie mentor. Znowu jakieś słówko przyniosłeś z podwórka. Ja nie byłem na podwórku, byłem pod stołem. A mentor to co? To jest z literatury greckiej. Mentor z Itaki, taki przyjaciel Łodyseusza. Jaki to ja wiem, a ty nie udawaj Greka. A to sprytny synek. No dobrze, Kaziu, dobrze, że interesuje się literaturą grecką, ale polskiej, bogatej literatury też nie zaniedbuj. O, wiesz, kto to był Chorpyna? Wiem, no pewnie, że wiem, no. To taka Herod Baba, straszna czarownica i wiedźma z ogniem i mieciem. No. Ale przy tym była to kobieta o rubensowskich kształtach, o ciele bujnym i obfitym. Kaziu? O ciele pulchnym, pełnym, korpulentnym, jak te kobiety z filmów. Z filmów pokazywanych w telewizji na niektórych kanałach późno w nocy. To ty, Kaziu, smyku, oglądasz w nocy takie filmy? Skądże znowu, tatku? Gdzie? Przecież to same nudy. Ja w nocy, jeżeli już, to czytam książki. No proszę, brawo. To jednak czytelnictwo u nas nie upada. Możesz teraz iść, Kaziu, pobawić się w te kwiatki, o których mówiłeś. W kwiat lotosu pobawić. Łatwo powiedzieć. Idź i weź spod stołu tę swoją lekturę. O, a co to za dziwny tytuł tej książki, Kama Sutra? To jakiś Rosjanin? No nie, Kaziu, idź już lepiej spać. Idź spać, rączki pod kołderkę i siusiu do łóżeczka. I łapka w łapkę wszystko szło. Co twoje było prawie moje. I nagle szepnął: nie, ja się boję. Tak prysnął nastrój bardzo łatwo. Pogasły zmysły, błysło światło. Trzasnął policzek, potem drzwi. Nie było sprawy, koniec gry. Czego się boisz, głupia? Czemu nie chcesz iść na całość? Czasem warto dobrze upaść. Tak niewiele brakowało. Czego się boisz, głupia? Przecież to jest takie ludzkie, że aż wstyd tak nagle uciec. Mała, nie bądź taki głupiec. A potem przyszedł tęskny list. Przyjedź, kochany, nawet dziś. Będziemy w domu tylko dwoje. Ciekawy plan, lecz ja się boję. Znowu zasłonisz mi się, mamo. Znów będą płacze i to samo. O nie, tym razem na pewno nie. Znów się rozmyślisz, przerwiesz grę. Dlaczego? Zamiast obietnic wolę nie. Czego się boisz, głupi? Czemu nie chcesz iść na całość? Ja się mogę wstępnie upić, bo to dobre jest na śmiałość. No to czego się boję, głupi? Właśnie. Przecież to jest zwykła sprawa. A jak uda się zabawa, mogę ci pierścionek kupić. La la la la la la la. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Skąd ta rozterka durna? Czemu seks jest dla nas tabu? Muszę najpierw skończyć studia, a ja zdobyć jakiś zawód. Koniecznie. Dzisiaj, kiedy cały bez mała świat żyje piłką nożną, zaprosiliśmy do studia znakomitego trenera, menadżera i teoretyka tej właśnie dyscypliny sportu, pana Anatola Cypucha. Cypucha. Cypucha, tak? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dodaj pan jeszcze, że ja jestem również zarówno masażystą, jak i sędzią międzynarodowym. No proszę, nie wiedziałem o tym. No to teraz pan wiesz. No. Sami państwo widzicie, że nasz gość jest postacią nietuzinkową. Jaką? Rzadko spotykaną, panie trenerze. Na ogół mówią do mnie mistrzu. Mistrzu, aha, przepraszam bardzo. Jako międzynarodowy sędzia posługuje się pan zapewne jakimś językiem obcym. A na cholerę, gwizdałeś pan kiedyś po szwedzku? Jak to, czy gwizdałem po szwedzku? No, chyba wszystkie narody gwizdzą tak samo. No otóż to, no, widzę, że pan kumasz. No, międzynarodowe sędziowanie jest takie same jak u nas w czwartej lidze. Wkładasz pan gwizdka w paszczę i dmuchasz pan. Ot i cała filozofia. No. Ale przepisy na boisku trzeba wszak interpretować. Co robić? Omawiać zawodnikami. A o to się pan rozchodzi. Co pan? Na boisku nie ma czasu na rozmowy. Wystarczy znać kilka słów, a te wszędzie są takie same. Rozumiesz pan? O, może ja w tym miejscu użyję kilku, bo może słucha nas młodzież, która chciałaby grać w piłkę, to niech się gówniarze uczą. Nie. Innym razem. Panie trenerze. Mów pan mistrzu, bo użyję kilku podstawowych słów. Mistrzu. Przyzna pan, że nasi piłkarze... Oczywiście. No, co by o nich nie mówić, przy całej dla nich sympatii. Dalej. Popełniają jednak wiele błędów. Owszem, temu zagadnieniu poświęcamy wiele uwagi. Błędy są bardzo ważne. Cieszę się, że zgadza się pan ze mną. A co tu się nie zgadzać? Piłka nożna jest, jak to mówią, grą błędów, prawda? Kto je ich nie popełnia, nie ma co szukać na boisku. Nie, przepraszam. Mnie chodzi o to, że nasi piłkarze popełniają zbyt dużo błędów, co skwapliwie wykorzystują ich przeciwnicy i na ogół z nami wygrywają. Tak jest, wygrywają, gdyż nasze przeciwnicy grają po chamsku, bez kultury, no i wygrywają. Kibiców razi nieporadność zawodników, brak strzelonych bramek, chaos te taktyczny, prawda? Kibice mogą nam skoczyć na korner. Kibic ma siedzieć na trybunie, a w przerwach i po meczu naparzać innych kibiców. Rozumiesz pan? Takie ich zadanie. Do szkolenia niech się nie pchają, bo mogą zarobić w ryj. Temu zagadnieniu poświęcamy wiele uwagi. Wiele uwagi. Jak już powiedziałem, nasze przeciwnicy grają nie fair. Proszę. Nie fair. Też, po chamsku, a nasze chłopaki są jeszcze za delikatne. Stąd wyniki mamy chwilowo troszkę niekorzystne. No, w czasie ostatniego meczu międzynarodowego żaden z naszych piłkarzy nie potrafił kopnąć piłki tak, żeby leciała w linii prostej. Tak jest, owszem, gdyż aktualnie szkoli mi ich w strzelaniu fałszem i robią to bardzo dobrze. Ale bramki zdobywają przeciwnicy. No i co z tego? Niech sobie zdobywają. My gramy w piłkę, która, jak to mówiłem, jest grą błędów. Musisz pan przyznać, że w Europie nikt nie popełnia tyle błędów w grze, co nasze chłopcy. To prawda, no. Ale jeśli pan pozwoli, to chciałbym się dowiedzieć, kiedy i my zaczniemy zdobywać bramki. No, już pan jest namolny, panie. Wtedy, kiedy nasze chłopaki będą grać z równie dobrze wyszkolonymi przeciwnikami, kiedy te inne drużyny też nauczą się, że piłka jest grą błędów i będą te błędy popełniać. Widziałeś pan kiedy błędów? Dopóty będzie mieć z nimi drobne kłopoty. Czyli, że na razie... Na razie szkolim chłopaków w błędach, to po pierwsze. Po drugie, szkolim, jak z byka zaprawić sędziego lub kopnąć jego, jak rozjuszyć widownię, żeby się naparzała i najważniejsze, jak dobiec do kasy. A na resztę? Kiedy przyjdzie czas na resztę? Nasz system zaowocuje dopiero za parę lat. Tu, proszę pana, trzeba czasu, redaktorze, szkolenia. Jak się domyślam, pieniędzy. No, widzę, że pan zaczynasz nareszcie kumać jak biały człowiek i orientujesz się w temacie piłka nożna. Szmal, rzecz najważniejsza. Rozumiesz pan? Muzyka.

życie to jest chleb niepewny dla tej śpiącej wciąż królewny. Tu ją wnet krasnali banda obrabuje. A gdzie mandat? Życiu nie ma czasu spać. Trzeba walczyć, trzeba grać. Życie to jest gra i walka, a fortuna zła rywalka nie potrafi w miejscu stać. Życie to jest mocny hasz i choć głowę słabą masz, ciągle wabi, ciągle kusi. No i trudno, tatuś musi. Wpada się kolejny raz. Życie to nie jakaś bajka, w której czarodziejska fajka na zły kłopot lekko pyknie, no i zaraz kłopot zniknie. Życie to jest drogi Jurku o czerwonym pasi kapturku. Temat bardzo dziś prawdziwy, bo kapturek wiecznie żywy. To medyczny jakiś cud, żywy wciąż kapturku ród. Sprawa to co najmniej chora, lecz tak wybrał elektorat. Więc narzekać próżny trud. Byłeś, Jurek, nad jeziorem teraz gdzieś? Nad jeziorem nie byłem, nie, ale na balu byłem. Na balu nad jeziorem? Na balu, nie nad jeziorem. No, byłem na balu, bo tak właśnie mi się skojarzyło z tym skeczem, który był w powtórce z, z rozrywki. Też wiem. I właśnie pomyślałem sobie, że właśnie na tym, bo to był bal charytatywny, wiesz? Aha, a ty też tam byłeś. Ja tam byłem na tym balu, właśnie jak patrzyłem, jak ludzie po prostu z każdym kęsem właściwie zjadanych kanapek i jedzonych tam potraw po prostu wspomagali innych. To mi się bardzo to podoba, właśnie taka działalność. Im ktoś grubszy tym więcej wspomagał? Im ktoś grubszy tym więcej wspomagał właśnie. A czy ryby też były? Były do ryby, jedzenia, mówię, do jedzenia. Był kawior i to tak właśnie, i każdy po prostu kęs tego jedzenia, każda po prostu tartinka z kawiorem, to była właśnie ta działalność. Ojej, czemu nie powiedziałeś mi o tym? No też właśnie, bym poszedł. No, też właśnie, no tak. Nie jadłbym 3 dni wcześniej i potem bym wspomagał. No tak, to charytatywność jednak bardzo kosztuje, tak, moim zdaniem. A ja tak pytam o te ryby, bo jest taka wiosenna piosenka o tym, co się zżera w jeziorze. To do tego zmierzasz, tak? Tak, bo to, co się zżera, to mi się właśnie z tym balem Ale skojarzyło. Myślisz, że no tak, bo to kiedyś jeziora o tej porze roku były zamarznięte i nic się nie zżerało. Tak, były przeręble i oczywiście trzeba było przez. A w tej chwili się zżera. No to posłuchajmy, tak, co się zżera w jeziorze. Jeziora pozornie są takie cudowne, gdy lekka przykrywa je falka. Jedynie na niby są takie spokojne, w ich głębi śmiertelna wrewalka. Wypływasz łódeczką, zanurzasz się w trzcinie, co brzegi znienacka porasta. 2 metry pod tobą w bagiennej głębinie bandytyzm, sadyzmy, bestialstwa. Tam szczupak bandyta poluje na lina i okoń się czai na żabę. Sandacz na płotkę swój parol zagina, węgorz się wpija w doradę. Tam rak wodny żulik dopadłszy robaka, zamęcza go w sposób haniebny. Sum goni pędraka, leszcz męczy ślimaka, liczą się tylko zęby. A w górze słoneczko i miły zefirek, i zielsko rozrasta się zielsko. Na zielsku nenufar, a nad nim motylek z tą swoją słodyczą anielską. I można by całkiem z uciechy oszaleć i rzucić się na to z oskomą. Lecz chętkę tę miłą hamuje wytrwale ta jedna niemiła świadomość, że w głębi panoszy się licho podstępne krwiopicze, zgryźliwe, nerwowe. Siedząc w kopieli niemiłej i mętnej, knując swe plany niezdrowe, zżerają się stare, bezzębne sielawy, wzajemnie nad sobą się pastwiąc. Zaś w nocy, gdy wszystko to niby zasypia, rdza zżera stare żelastwo. Rdza zżera stare żelastwo. Żelastwo stare zżera rdza. Rdza zżera stare. Teatr Studia 202 przedstawia sztukę hotelarską pod tytułem